będzie udana. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 17 listopada, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A zaczynamy w Wiśle, gdzie rusza Puchar Świata w skokach narciarskich. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Jest areszt dla Zbigniewa P., podejrzanego o zabójstwo chłopca w Gostyninie. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Na koniec zaglądamy do Radomia na Mazowszu. Tam z budżetu obywatelskiego stworzono rzeźby mające być wizytówką miasta. Rusza Puchar Świata w skokach narciarskich. Na początek na skoczni w Wiśle zawody drużynowe. Na miejscu jest Kuba Niziński. Witaj. Witam serdecznie. No i słyszę tam w tle kibiców, tak mi się przynajmniej wydaje. Oj tak, no biało-czerwonych kibiców naturalnie tutaj absolutnie zabraknąć nie mogło. Już dawno temu nie można było kupić biletów. Trybuny wypełnione do ostatniego miejsca. Dodatkowe trybuny dostawione tutaj na skoczni w Wiśle Malince, co powoduje, że tłum jest ogromny, który będzie dmuchał pod narty biało-czerwonym. A może się to przydać. W serii próbnej, gdyby to była już rywalizacja drużynowa, wygrałaby reprezentacja Norwegii. Biało-czerwoni na miejscu drugim. Najlepiej w tej serii próbnej z Polaków spisał się Piotr Żyła. Był piąty, Jakub Wolny, dziewiąty, dwunasty, Dawid Kubacki, a uwaga, uwaga, Kamil Stoch dopiero 32. Ale spokojnie, to jest seria próbna, a teraz rozpoczyna się już rywalizacja o punkty. A z Kubą Niezińskim będziemy się jeszcze dzisiaj łączyć. Sport w Trójce już za niecałą godzinę. Teraz zmieniamy temat. Jest 3-miesięczny areszt dla Zbigniewa P., podejrzanego o zabójstwo 14-latka w Gogolewie w Wielkopolsce. Ciało chłopca znaleziono w czwartek, a mężczyznę zatrzymano dzień później. Jak podała prokuratura, Zbigniew P. przyznał się do winy i opowiedział, dlaczego zabił chłopca. Teraz mężczyźnie grozi dożywocie. Dzisiaj jeszcze przez godzinę, jutro od 10 do 17 otwarte będzie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Można przyjść i zobaczyć m.in. gabinet szefa dyplomacji, pamiątki, dokumenty, a także miejsca spotkań z przywódcami z całego świata. Pierwszą grupę zwiedzających oprowadzał dzisiaj szef dyplomacji Jacek Czaputowicz. Obejrzeliśmy wystawę w MBZ-cie, która też została pieczołowicie przygotowana i cały dzień będą tutaj grupy warszawiaków i Polaków mogli obejrzeć MBZ i zapoznać się z historią poprzez tą wystawę, a także zobaczyć, jak MBZ dzisiaj funkcjonuje, czyli poznać te główne miejsca ważne, gdzie są telekonferencje prowadzone, czy też gdzie pracuje minister i kierownictwo resortu. Dni otwarte to część obchodów Dnia Służby Zagranicznej Święta Dyplomatów ustanowionego 9 lat temu. 500 mężczyzn w Warszawie rozmawia o ojcostwie. W stolicy pod hasłem Miłość i Szacunek trwa Międzynarodowe Forum Tato.net. W rozmowie z naszym reporterem ojcowie mówią, że ważna jest dla nich wymiana doświadczeń. Doświadczenie ojców całej Polski to jest dla mnie bardzo ważne. W wychowaniu czwórki dzieci, nieraz trudne sytuacje i doświadczenia, to co mogę porozmawiać z innymi ojcami, pomaga mi w codzienności. W tych trudnych sytuacjach wychodzi no właśnie to nasze ojcostwo i każdego dnia musimy się uczyć, kształtować. To dla mnie jest bardzo ważne identyfikować obok siebie, czy z Polski, czy z Ukrainy, czy z innych krajów, ojców o podobnych wartościach i widzieć, że są wartości uniwersalne. Dbać o tych, których najbardziej kochamy i że w tym nie jestem sam. Dla mnie forum Tato.net, które odbywa się na jesieni, to już jest taka tradycja. Zawsze co roku się wybieram, staram się też ze sobą wziąć kolegów i to, co sobie cenię w tym spotkaniu, to jest to takie praktyczne porady do codziennego życia. No, na przykład relacje z żoną, jak je układać, to, że tak naprawdę od relacji z żoną wszystko się zaczyna. Później oczywiście jak spędzać ten czas z dziećmi, jak dbać o jakość tego czasu. Tato.net w 2004 roku założyła Fundacja Cyryla i Metodego. Chodzi o pomoc mężczyznom w kształtowaniu postawy świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa. Tato.net organizuje szkolenia i konferencje dla rodzin. Tworzy też sieć lokalnych klubów ojców. Inicjatywa zyskała sympatyków wśród Polonii w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a także na Ukrainie i w Rumunii. Rzeźby rowerów, telefonów i pistoletów WiS stanęły w Radomiu na Mazowszu. To symbole związane z tym miastem. To ma być atrakcja turystyczna. Została zrealizowana w ramach budżetu obywatelskiego za 130 tysięcy złotych. W dwudziestoleciu międzywojennym Radom nazywany był rowerową stolicą Polski. Słynął też z produkcji telefonów, a po wojnie maszyn do szycia czy do pisania. Rzeźby symbole mają przypominać czasy, kiedy miasto było przemysłową potęgą, tłumaczy jeden z pomysłodawców, Sebastian Pawłowski. Składamy hołd tym ludziom, którzy produkowali te przedmioty, którzy je projektowali, no i też tak naprawdę używali, bo większość tych przedmiotów jest tak naprawdę w użytku do dzisiaj. Maszyny do pisania może już nie, ale maszyny do szycia cały czas szyją. Radomianom pomysł

Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Od soboty do soboty, można byłoby powiedzieć, miejsce akcji Opera Nowa, oczywiście Bydgoszcz i kończący się dziś uroczyście festiwal. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camer Image 2018. Dużo się działo, dużo się jeszcze wydarzy, bo przed nami dwie już tylko wieczorne dzisiejsze projekcje filmowe, ale za to jakie. Myślę, że bardzo jest oczekiwany tutaj pierwszy film zamknięcia festiwalu, ten po 20.30, bo to film Barry'ego Jenkinsa, czyli laureata Oscara za film Moonlight. Moonlight to było rok temu. Również miał nominację James Laxton, autor zdjęć kolejnego filmu, wtedy za Moonlight, za zdjęcia. To była też nominacja za reżyserię, no i wreszcie też Oscar dla Barry'ego Jenkinsa za najlepszy scenariusz adaptowany. W Bydgoszczy zobaczymy jego najnowszy film If Beale Street Could Talk i to jest jeden z pierwszych w ogóle pokazów światowych tego filmu, a na pewno pierwszy w Polsce. Jeszcze nie ma film swojego dystrybutora. Mam nadzieję, że się doczeka, no bo być może w styczniu okaże się, że to kolejny kandydat do Oscarów 2019. Dzisiaj podsumujemy festiwal, spotkamy się z naszymi gośćmi, będzie też gość specjalny, o czym za chwilę. A tak się też składa, że w konkursie głównym festiwalu między innymi pojawił się film Narodziny Gwiazdy Bradley'a Coopera, film, który swoją polską premierę będzie miał już za 2 tygodnie. Czy zdobędzie nagrody? Tego jeszcze nie wiemy. Ceremonia zamknięcia po godzinie 17. Na razie niech zaśpiewa nam Bradley Cooper. Lullaby. Klaski się bez wątpienia należą. Reżyser, aktor i wokalista w jednej osobie w filmie Narodziny Gwiazdy, oczywiście Bradley Cooper. Ten film już pod koniec listopada także w polskich kinach, na festiwalu Kamerunicz w konkursie głównym. Od razu też dodam, że w tym najważniejszym festiwalowym konkursie pojawiło się w tym roku 13 filmów i tylko jeden z Polski. Trzymamy oczywiście kciuki. Ten polski film to Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego ze zdjęciami nominowanego już przecież kiedyś za Idę do Oscara Łukasza Żala. Konkurencja natomiast ogromna. Mówiłem też o filmach otwarcia. To wszystko przed nami dzisiaj wieczorem. Ten pierwszy to If Beale Street Could Talk Barry'ego Jenkinsa. Jest jeszcze drugi film dla najbardziej wytrwałych, bo dopiero po godzinie 23:00 Destroyer, czyli film, który wyreżyserowała Karin Kusama, a zdjęcia do niego zrobiła Julie Kirkwood. W głównej roli prawie chyba nie do poznania Nicole Kidman jako kiedyś obiecująca agentka FBI, która później stoczyła się na samo dno, no i właśnie chce z tego dna wrócić. Czy jej się to uda, dowiemy się z filmu, i czy też uda się zemsta na osobie, która kiedyś ją do tego upadku doprowadziła. Nicole Kidman w filmie Zamknięcia festiwalu Kamerimicz i to również absolutna polska premiera, film jeszcze u nas nieznany. Tak się składa, że w trakcie festiwalu, bo ja byłem tutaj od początku, od poprzedniej soboty, dojechała Wioletta Myszkowska. Witaj, dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry. Tak, jesteśmy w takim momencie przejściowym. Myślę, że jedno spotkanie z wielu gości festiwalowych zrobiło na tobie ogromne wrażenie i efekty tego spotkania za chwilę zresztą zaprezentujesz w Trójko filmowo, tak? Tak jest. To powiedzmy, o kim mowa. Chodzi o operatora filmowego Dicka Pope'a, którego być może Państwo znają z takiej wieloletniej współpracy z reżyserem Mike'em Lee, albo ze zdjęć do filmu Iluzjonista, za które zresztą dostał nominację do Oscara, albo ze zdjęć do Pana Turnera. To no była właśnie, jego to druga nominacja. To są te dwie nominacje do Oscara, więc on jest absolutnie oscarowy autor zdjęć, ale on miał też swoją funkcję tu na festiwalu, prawda? Tak, tak. On oprócz tego, że jest uczestnikiem konkursu głównego z filmem Peter Lu, jest też członkiem jury w konkursie debiutów reżyserskich. Także na pewno też posłuchamy coś na temat tego, co dla niego jest najważniejsze w filmach, kiedy je ogląda, albo jedną z takich najważniejszych. I też chyba w konkursie filmów polskich, wydaje mi się, że bo tutaj się niektóre składy jurorskie łączą. Tak. I to jest właśnie bardzo ciekawe, jak o tym mówimy, bo piątka jurorów właśnie wyłącznie z zagranicy ocenia, jak to zresztą zwykle bywa na tym festiwalu, ale w tym roku 5 osób ocenia filmy polskie, wyłącznie cudzoziemcy, a było 9 filmów. Rozstrzygnięcia mogą być ciekawe. Czyli co, za chwilę trójkowo filmowo spotkanie z Dickiem Pope'em. Tak, tak. A ja jeszcze wspomnę o pozostałych konkursach, bo tak patrząc na polską reprezentację, to w konkursie długometrażowych filmów dokumentalnych mieliśmy 2 filmy na 10 tytułów, więc nie jest tak źle. Ten jeden to myślę, że doskonale znany słuchaczom Trójki, Książę i Dybuk w reżyserii Elwiry Niewiery i Piotra Rosławskiego. Piotr Rosławski był oczywiście autorem zdjęć, a to tutaj najważniejsze. A drugi polski film w tym zestawie długich dokumentów to Over the Limit Marty Prus ze zdjęciami Adama Suzina. Trzymamy kciuki, ale myślę, że najwięcej szans na zauważenie polskich filmów mamy jednak w konkursie krótkometrażowych filmów dokumentalnych, bo tutaj na 14 tytułów aż 6 polskich filmów. Tama, Krzyżoki, Jak zostać papieżem, Radwan, Siostry i Nieoczekiwane. Więc choćby z powodów ilościowych szanse są większe. Za chwilę w Trójko filmowo spotkanie z Dickiem Pope. Tell me when will you be mine? Cuando we can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me cuando way, baby. So please tell me cuando. You mama bella, you make my vida feel better. I write you lovely love letters and sing for you a cappella. My bella, I die at okay, come here. I love you forever. Every moment is. Can't wait either. Tell me quando, quando, quando. Now say it's me that you adore. Tell me quando, quando, quando. Baby, it's time for you to have this love of mine, this love of mine. We waited for the right time, the right time. Girl, you the love of mine. Mam nadzieję, że Fergie nas troszkę rozkołysała. To oczywiście piosenka z filmu Nine, 9. Już wracamy do festiwalu Camera Image. Gość, z którym miała okazję spotkać się Violetta Myszkowska, jeden z wielu oczywiście gości festiwalowych, jeden z wielu operatorów, bo ci przede wszystkim są reprezentowani na tym festiwalu, miał też okazję oceniać jeden z polskich filmów właśnie jako juror konkursu debiutów reżyserskich, bo wśród tej dziesiątki znalazł się film 53 wojny Ewy Bukowskiej ze zdjęciami Tomasza Naumiuka. No, zobaczymy już niedługo, przekonamy się, jakie będą rozstrzygnięcia, finał po 17. No, ale my wracamy do festiwalowych spotkań. Jak było w tym wypadku? O, w tym wypadku spotkanie, no właśnie, to za chwilę, bo on będzie więcej mówił na temat tego, gdzie się spotkaliśmy. Może czyli tak? Dick Pope. Dick Pope, tak, bo o nim mowa. Na pewno jest to człowiek z wielką pasją, co też za chwilę Państwo usłyszą, względem tworzenia filmów, robienia zdjęć. Operator filmowy. Ja już wspominałam filmy, do których zrobił zdjęcia. No wiadomo, te najgłośniejsze to rzeczywiście Iluzjonista, Pan Turner, bo to nominacje do Oscara, ale mnóstwo filmów Mike'a Lee, z którym przede wszystkim współpracował. Zdecydowanie, z nim jest właśnie kojarzony, ale tutaj też jest w roli uczestnika konkursu głównego z filmem Peterloo, o którym też na pewno Państwu za chwilę troszkę opowie. Kiedy przygotowywałam się do tego wywiadu... I to przepraszam, dodam tylko, że kolejny oczywiście film Mike'a Lee. Tak, tak, tak właśnie. Kiedy przygotowywałam się do tego wywiadu, znalazłam taką scenkę rodzajową, która wyglądała tak, że dziennikarz z kamerą ustawił sobie światło, zaprosił Dicka Pope'a do tego, żeby... Jakiś telewizyjny, rozumiem. Tak, tak jest. Dick Pope wszedł do pokoju, przestawił oświetlenie i dopiero wtedy... Panowie przeszli do rzeczy. No tak to bywa z profesjonalistami. Tak, i z takimi, którzy mają wielką pasję, która objawia się również po godzinach, może w ten sposób powiem. Przypomniałam tę sytuację Dickowi Pope'owi. On się zaśmiał i powiedział, tak, to brzmi jak ja. I tak sobie pomyślałam, że no, nikt inny nie zrobiłby tak dobrze, podejrzewam, filmu, który opowiada o Williamie Turnerze, czyli angielskim malarzu nazywanym malarzem światła. Pomyślałam sobie, że panowie pewnie mają ze sobą wiele wspólnego. Oh, I don't know about that. But yeah, I'm obsessed by light. And certainly when I walk into a room Nie byłbym tego taki pewien, ale na pewno mam obsesję na punkcie światła. Kiedy wchodzę do pokoju, w którym będzie nagrywany wywiad, wolę się upewnić, że będzie w nim odpowiednie światło. Dlaczego nie? Z tego się utrzymuję. Zajmuję się światłem i cieniami. Znaczną część mojego życia spędzam patrząc na nie. Robię to cały czas, rano, w południe i w nocy. I nie mówię tu o czasie, w którym pracuję. Mówię o sposobie patrzenia na życie. Patrzę na nie niemal jak przez soczewkę, oceniając jakość światła. Teraz jest okropne. Siedzimy w brzydkim pokoju oświetlonym przez koszmarne lampy z, jak mi się wydaje, lat 80. Gdybyśmy byli w telewizji, musiałbym je wszystkie powyłączać i spróbować czegoś innego. To obsesja, problem z psychiką, ale tak już mam. Czasem myślę sobie, że gdybym nie był operatorem filmowym, zostałbym oświetleniowcem. To też by mi bardzo pasowało. To tyle, jeśli chodzi o światło sztuczne. Natomiast w filmie pan Turner pracował często ze światłem naturalnym, żeby odtworzyć tę niepowtarzalną atmosferę z obrazów Williama Turnera. After Turner, I don't really want to see any more sunrises or sunsets. I feel I've done all that. Nie mam ochoty patrzeć na kolejne wschody i zachody słońca. Skończyłem ze słońcem. No, żartuję tylko. Ale po tym filmie potrzebowałem czasu, kiedy nie będę martwił się o naturalne światło, bo zbyt długo miałem obsesję na jego punkcie podczas pracy nad filmem. Kiedy kręciliśmy Peterloo, mieliśmy beznadziejną pogodę i musiałem stworzyć własne, sztuczne słońce do końcowej sceny masakry. Ogromne lampy ustawione w długich rzędach. Bardzo trudno odtworzyć naturalne światło, kiedy go brakuje. Difficult to reproduce. Peterloo to film, który opowiada o masakrze na placu Świętego Piotra w Manchesterze, do której doszło w 1819 roku. Policja i żołnierze zaatakowali wtedy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy zebrali się, żeby zażądać reform. To kolejny film, przy którym współpracował z Mike'em Lee, jak już wspomnieliśmy. A ten znany jest z tego, że kręci swoje filmy bez scenariusza. It can be quite difficult, it can be quite tough to shoot a film without a script, but... To może być trudne, ale Mike po prostu pracuje w ten sposób. Mamy za sobą 15 filmów, więc mam nadzieję, że już się do tego przyzwyczaiłem. Kiedy pracuję z innymi reżyserami, to zupełnie inne doświadczenie. Pracując z Mike'iem, nigdy nie wiem, jaki jest następny punkt programu, ponieważ nie ma scenariusza. To wielkie, ekscytujące wyzwanie. Nie wiem nic o scenie, którą będziemy kręcić, dopóki Mike nam jej nie pokaże. To podróż pełna odkryć, z odrobiną magicznej tajemniczości. Bit of a magical mystery tour, and Peterloo is exactly the same, made in the same way, even though we had hundreds and hundreds of people. Peterloo było tworzone w taki sam sposób, mimo że na planie mieliśmy setki ludzi, konie, ogromną scenografię i wiele się działo. Mike najpierw rozmawia z aktorami, wyczarowuje z nimi scenę, do niej dochodzą inne elementy i efekt filmujemy. To, co było naprawdę piękne w kręceniu końcowej sceny masakry w Peterloo, to to, że nie polegała ona głównie na wymachiwaniu kamerami. Pokazuje wszystkie momenty brutalności, ataku armii i policji na tłum ludzi. Te sceny są osobiste, skupione na konkretnych osobach. Nie było tutaj przypadku. Są po to, żeby stworzyć i pokazać całą kompozycję. Each one is set up and shown, so you get the whole composite picture. When they're out of control, the chaos of it, but we are not. Kiedy bohaterowie tracą kontrolę, kiedy tworzy się zamęt, my, obsługując nasze kamery, jesteśmy spokojni i patrzymy na to zimnym okiem. Nigdy z góry czy pod jakimś dziwnym kątem. Patrzymy wprost na terror, niemal zawsze z punktu widzenia tłumu. Jest taka scena, w której na placu panuje kompletny chaos i przemoc, a kamera zatacza kręgi jak karuzela. To było bardzo poruszające. Duża scena. Do nakręcenia takich scen bez scenariusza naprawdę potrzeba wyjątkowego porozumienia między operatorem a reżyserem. A sam Pope mówił też, że to jest dla niego bardzo istotne, kiedy ogląda filmy. Ale właściwie na czym to porozumienie polega? Według niego? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, Z Mike'iem dzielimy sposób patrzenia na różne sprawy. Nie potrafię wytłumaczyć tego dokładnie. Obserwujemy. Patrzymy na pokój, stojąc w drzwiach. Jeśli obejrzysz nasze filmy, zauważysz, że często pojawia się w nich taka scena. Zaglądamy do pokoju przez drzwi. Dzielimy ze sobą miłość do obserwatorskiego stylu filmowania. Nie ma w nim machania kamerą i starań o to, żeby jakaś scena koniecznie wypadła ekscytująco. To bardziej spokojne obserwowanie wydarzeń z pewnego dystansu. Dick Pope, operator filmowy, uczestnik konkursu głównego na festiwalu Camera Image i juror. Na pewno ma też bardzo dobrze oświetlone mieszkanie. Oczywiście juror w innym konkursie, w konkursie debiutów reżyserskich, niemożliwe, żeby mógł być w tym głównym. Za chwilę w Trójkowa Filmowa właśnie odwiedzi nas jeden z jurorów konkursu głównego i oczywiście nie będzie mógł jeszcze zdradzić, czy w tym ostatecznym werdykcie znalazł się film Mike'a Lee Peterlu. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Za ten wywiad z Dickiem Pope'em rozmawiała Wioletta Myszkowska. To może jeszcze jedno konkursowe wspomnienie z festiwalu, tym razem muzyczne, bo w konkursie filmów polskich wśród tych 9 prezentowanych tu tytułów znalazł się również film Jak pies z kotem Janusza Kondratiuka ze zdjęciami Witolda Płóciennika. Więc myślę, że ten film najlepiej przypomni nam bohaterka Iga Cembrzyńska w towarzystwie Wojciecha Walasika. Chudy bocian, chuda żaba, rozmawiali o życiu najogólniej mówiąc. Chudy bocian powiedział, po co udawać? Pieniądze za późno, starość za wcześnie, rozum za późno, dzieci za wcześnie, namiętność za późno, miłość za wcześnie, kariera za późno, śmierć za wcześnie. Po co udawać? Chuda żaba powiedziała, po co udawać? Co to za pieniądze? Co to za kariera? Co to za rozum? Co to za dzieci? Co to za miłość? Co to za amanci? Co to jest za radość? Co to za przyjaźń? Co to za szczęście? Po co udawać, prawda? Prawda to narodziny, powiedział bocian. Prawda to śmierć, powiedziała żaba. Masz rację, zgadzam się z tobą. Miam, miam, miam. Po co udawać, że tego nie wiemy? Po co udawać, po co udawać? Trójkowego konkursu Iga Cembrzyńska, która również była w tym roku, króciutko wprawdzie, ale była w połowie festiwalu w Bydgoszczy, prezentowała film Jak pies z kotem Janusza Kondratiuka. A to już ze mną kolejni goście w studiu Trójki. Dorota Kędzierzawska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Artur Reinhardt. Dobry wieczór Państwu. Witamy. Dorotka, pozwolisz, że zaczniemy od operatora filmowego, oni są przecież tutaj najważniejsi. Artur, tak się składa, że tydzień temu w zasadzie w Trójkowe Filmowo otwieraliśmy tegoroczny festiwal. Ty jesteś tym, przypomnę, niezwykłą osobą w jego historii, bo dwukrotnym laureatem Złotej Żaby. Ale popełniliśmy błąd, bo powiedziałeś, że jestem jedynym laureatem dwukrotnym Złotej Żaby. Nie jestem. Okazało się, że Dick Pope też ma dwie żaby, bo ze Dick sceny, złote, który też jest obecny na festiwalu, też się okazuje, że ma dwie złote żaby. A no proszę, tak. No to dobrze. Także musimy sprostować. Dobrze, że to prostujesz, dlatego że Dick Pope właśnie przed chwilą tutaj, no wprawdzie nie na żywo, nie bezpośrednio z nami w studiu, ale nagrany nieco wcześniej, również opowiadał o swoich filmach. No to świetnie się składa. Ale ja bym chciał zagadnąć o to, co robiłeś w tym roku na festiwalu, bo znalazłeś się po raz kolejny zresztą w jury konkursu głównego. Tak, więc miałeś okazję Dicka Pope'a też oceniać. No niestety miałem, tak, Dicka Pope'a czy Vittorio Storaro. To jest oczywiście zawsze kłopotliwe, no bo to są tacy idole, których się, zresztą tak jak tydzień temu powiedziałem, Storaro był moim idolem. Na szczęście jest nas siedmiorgo w jury i to jest jakaś taka wspólna ocena, bo ja myślę, że sam osobiście nawet bym nie chciał oceniać ani jednego, ani drugiego, ani innych kolegów, którzy tutaj występują. To był chyba bardzo, bardzo trudny konkurs, prawda? Ten był bardzo trudny, ponieważ selekcja była bardzo dobra i jakoś wyjątkowo w tym roku było bardzo dużo ciekawych filmów. Oczywiście wachlarz był bardzo szeroki, ale przez to, że ta selekcja była bardzo dobra, było bardzo trudno jakby wyselekcjonować te filmy, ale się udało. Jest werdykt jednogłośny. To kiedy poznamy laureatów? No laureata poznamy za parę minut. No to trochę potrwa, bo naprawdę ten festiwal ma tak wiele konkursów, że ceremonia wręczenia nagród potrwa około 3 godzin, więc to myślę, prawda, że ten konkurs główny pojawi się mniej więcej właśnie dopiero za jakieś 3 godziny. Tak. Powiedz, czy było trudno wyłonić tego laureata, czy się kłóciliście bardzo w tym gronie? Nie, w ogóle się nie kłóciliśmy, bo sukcesywnie jakby odrzucaliśmy filmy i zostały nam tak naprawdę na koniec 3 filmy, gdzie byliśmy zgodni, że to są te 3 filmy, które ewidentnie się kwalifikują. I trzeba było tylko ułożyć kolejność. Z pierwszym nie mieliśmy kłopotu, z tymi dwoma... Czyli był zdecydowany faworyt. Tak, był zdecydowany faworyt, który 5 głosami po prostu przeszedł na Złotą Żabę, a później była taka 15-minutowa dyskusja, ale też jakby jedno... wszyscy jakby klepnęli tutaj... werdykt. No brzmi to bardzo szalenie, nawet tajemniczo, no ale poczekajmy jeszcze trochę. Niestety musimy poczekać, nie mogę tutaj złamać obietnicy, którą dałem, że nikomu nie powiem. Ale możemy porozmawiać o filmach z konkursu głównego przez chwilę z obecną obok ciebie Dorotą Kędzierzawską, bo wspólnie na przykład oglądaliśmy film Roma Alfonso Cuarona, prawda? Tak. Były choćby 2 przykłady na takie pięknymi zdjęciami czarno-białe filmy. To właśnie Roma wspomniana, no i Nasza Zimna Wojna Pawła Pawlikowskiego. Ja szczerze mówiąc, Romą jestem zachwycona, bo to taki naprawdę przepiękny, mądry film zrobiony z sercem. Podejrzewam, że operatorzy mogą być zazdrośni, ponieważ zdjęcia zrobił reżyser do tego filmu. Tak, sam Alfonso Cuarón. Tak. Ale naprawdę to fantastyczne. No i czasem tak jest, ponieważ Zimną Wojnę widziałam wcześniej. I czasem tak jest, że po obejrzeniu takiego pięknego filmu właściwie chciałoby się odpłynąć Meksyk, i zostawić to. Meksyk przepięknie celebrowana, Meksyk, codzienność. 70. Tak, 70. lata. No później już w tle też dosyć dramatyczne wydarzenia polityczne. Tak, ale... No, ale tu jest przepiękna... najważniejsza ta codzienność pewnej rodziny i też piękna, służący, główna postać, które tam pracują. Tak, służąca, która jest piękną osobą, znaczy nie mówię o urodzie, ale o wnętrzu. Jest piękna, no i świetny pomysł na pokazanie tego wszystkiego, dlatego że jest bardzo, bardzo konsekwentny, myślę, że bardzo trudny w realizacji, ponieważ są sceny, gdzie są naprawdę setki statystów. Tak, no i też jest to bardzo długi film. I to jest długi film, tak, i ujęcia są długie, płynie kamera, jedzie po szynach długo, panoramy są chyba tylko 2, na początku filmu nie, i na końcu. Panoramy, tak? Są tylko panoramy, nie ma, znaczy, nie mówię, ma tiltu, tak. Tak. Panoramy Góra Dół. No tak, Alfonso Cuarón to już też postać doskonale znana w świecie, też oscarowy reżyser. No ja mam nadzieję, że będzie w kinach w Polsce, dlatego że wygrał Wenecję, więc myślę, że jakiś dystrybutor go kupił. Arturze, o to mogę cię zapytać. Już teraz z punktu widzenia zwykłego widza, bo oczywiście obejrzałeś wszystkie filmy konkursu głównego, było ich 13. I teraz nie pytam o zdjęcia, tylko pytam o treść, o formę, o pomysł, czy coś cię szczególnie z tych filmowych tematów. Skoro tak wywołaliśmy Romę do tablicy, no to faktycznie to jest taki film, który oddaje taką tendencję, która się teraz dzieje w kinie, że producenci dają nam duże sensory. I tych sensorów jest coraz to więcej. To jest taka rzecz bardzo aktualna. I myślę, że ten film idealnie oddaje, jakby wpisuje się w ten duży format, w dużego sensora. Aha. Ponieważ jakby aranżowanie przestrzeni na wielu płaszczyznach, wykorzystywanie całego cinemaskopu, który jest potwornie ostry, jakby aranżacja całego kadru lewej, prawej strony. Jakby on prowadzi narrację, wykorzystując jakby pełen ekran. Nie skupia się jakby w jednym miejscu ekranu, tylko to jest jakby mam wielko, wrażenie, że ty znowu mówisz o zdjęciach jednak przede wszystkim. Tak, no mówię o zdjęciach, ponieważ to zrobiło takie duże wrażenie na wszystkich. Tak? Znaczy, to jest oczywiście pomysł. Film, który był trudny do poświecenia, ponieważ to były szerokie kąty. Znaczy, nie chciałbym tutaj wchodzić zbyt bardzo daleko w detale, ale też zrobił na mnie bardzo duże wrażenie i myślę, że dostanie jakąś nagrodę. No, tak myślę. Myślę, że możemy to potraktować jako drobną sugestię przed dzisiejszą ceremonią zakończenia festiwalu. Ostatnie do Was pytanie, ale ważne, bo mówiliśmy o filmie Żurzel już kilkukrotnie w Trójce, od miesięcy. Kiedy premiera, kiedy ten film wreszcie zobaczymy? Czy on jest już zmontowany? Jest już zmontowany. Nowy film Doroty Kędzierzawskiej oczywiście. Postprodukcja się kończy, czyli... Ze zdjęciami Artura Reinharta. Tak, ale już stoimy na dwóch nogach i film rzeczywiście już wiemy, że go mamy, że tak powiem. Także myślę, że wiosna przed sezonem żużlowym. No mam nadzieję, że na kamery nic nam się uda pokazać. Mam nadzieję, że jak nas mam nadzieję, że jest na tyle dobry, że się znajdzie tutaj w jakimś konkursie. No i może, bardzo bym chciał. I może będzie ta trzecia żaba, o czym mówiliśmy przed tygodniem. Znaczy, nie chcę zapeszyć, ale tak, ja też ale trzymam absolutnie kciuki, bo wtedy rzeczywiście byś pozostał tym jedynym wielokrotnym laureatem festiwalu, przynajmniej przez rok, bo potem wszystko się może zmienić i na przykład Dick Pope otrzyma po raz trzeci złotą żabę. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie w Trójce. Byli z nami Dorota Kędzierzawska i Artur Reinhardt. Państwo muszą biec na salę, bo to za chwilę wygaśnie rezerwacja miejsc. Taka jest zasada festiwalowa. A o 17 rozpocznie się ta wielka, długa ceremonia wręczenia nagród we wszystkich konkursach. Mission Impossible być może. To już ostatni dzień tegorocznego festiwalu Camera Image w Bydgoszczy, ale wkrótce kolejne festiwale w innych miastach Polski, którym również patronuje Trójka. Od piątku aż do 1 grudnia w Łodzi trwać będzie 23. Forum Kina Europejskiego Synergia. A wcześniej, bo już w najbliższy wtorek w Krakowie rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etude and Anima. I w związku z tym już za chwilę połączymy się ze studiem Radia Kraków. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. W Krakowie jest Bogusław Zmudziński, czyli dyrektor festiwalu Etiuda i Anima, a festiwal, tak jak wspomniałem, już od wtorku. Od wtorku, tak, 20, od godzin popołudniowych. To Międzynarodowy Festiwal Filmowy, to zbiór bardzo interesujących i fabuł krótkich, i dokumentów, i animacji. Czy jest w tym roku jakaś wyraźna dominacja którejś formy? Można powiedzieć, że od kilku lat już straciłem kontrolę troszkę nad proporcjami programu. Historia, w końcu 25 lat obchodzimy, taki mały jubileusz. No zresztą chyba nie taki mały. Zaczęła się od etiud studenckich z przewagą filmów właśnie fabularnych, dokumentalnych. Animacje oczywiście były także wśród tych etiud, bo takie się kręci w szkołach artystycznych. Natomiast no, dzisiaj to wygląda inaczej. Festiwal się zmienił, ewolucja miała miejsce. Ona zresztą trwa cały czas. Programu zarówno konkursowego, jak i pozakonkursowego. Co w tym roku najciekawszego? Ja się bardzo cieszę z tego, że po raz drugi udało nam się zorganizować trzeci konkurs. Obok międzynarodowych właśnie konkursów etiud studenckich, dokumentalnych i fabularnych i konkursu animacji profesjonalnej, studenckiej, niezależnej także z całego świata. Także przygotowaliśmy właśnie po raz drugi konkurs polskiej animacji, który no, jest taką próbą podsumowania ostatniego sezonu w produkcji animowanej w Polsce, w produkcji krótkometrażowej. O tym zwłaszcza mówimy. I to jest w jakimś sensie się powód do dumy, bo wcale nie było łatwo przygotować taką edycję i pytanie, czy uda nam się to jeszcze w najbliższych latach robić w rytmie corocznym. Natomiast tradycyjnie program jest bardzo bogaty, nie tylko w filmy konkursowe, rywalizujące o nagrody. No ale oczywiście konkurs to jest zawsze sedno tak, każdego istota festiwalu. Rzeczy, istota. Tak, to tak jak każdego zresztą. Zatrzymajmy się na moment właśnie jeszcze może przy konkursach, a nie tyle nawet konkursach, co laureatach, bo oczywiście laureatów tegorocznego festiwalu poznamy w sobotę wieczorem, chociaż sam festiwal jeszcze do niedzieli. Natomiast o jednej laureatce możemy powiedzieć już dzisiaj, bo ona jest znana. No tak, to jest taka tradycja nie tylko naszego festiwalu, że jeśli się przyznaje za całokształt twórczości nagrodę, no to ogłasza się znacznie wcześniej, bo przeważnie są to takie nazwiska, które w świecie filmu bardzo dużo znaczą. I tak jest także z naszą nagrodą przyznawaną, to jest wyjątek zupełny w świecie filmu, nie tylko artyście za jego dorobek, ale artyście czynnemu jako pedagog. Taki jest profil naszej imprezy, bardzo edukacyjny, kładący nacisk właśnie na nauczanie filmu i wiedzę o filmie. Tegoroczną laureatką w tej dziedzinie jest pani Ewa Braun i to jest też wyjątkowa sytuacja, dlatego że po raz drugi zdarza się nam w kilkunastoletniej historii tej nagrody nagradzać nie reżysera filmowego, tylko przedstawiciela innego fachu, w tym wypadku kostiumografkę, scenografkę, osobę bardzo mającą duży wpływ na kształt tej przestrzeni filmowej otaczającej aktora. Także na sam wygląd aktora, ten kostium, w którym on się mieści, czuje dobrze, zmienia się pod wpływem tego kostiumu. Pani Ewa Braun, przypomnę, to laureatka Oscara za dekorację wnętrz w liście Schindlera. To ulubiona autorka takich reżyserów jak Janusz Majewski, czy Andrzej Wajda, czy wielu, wielu innych znakomitości. Pani Ewa pokaże etiudy, które powstały pod jej kierunkiem na warsztacie prowadzonym przez nią od lat w Łódzkiej Szkole Filmowej. Właśnie w warsztacie o takim profilu scenograficzno-kostiumograficznym. Ja bardzo się cieszę, że przyjedzie do nas, że odbierze tą nagrodę. Wiadomość o niej przyjęła wręcz entuzjastycznie, mogę powiedzieć. Musiałem w specjalny sposób uzasadniać to, dlaczego właśnie ją wybraliśmy. Jest wspaniałą osobą, będziemy mieć ciekawe spotkanie z nią. To jest duże wydarzenie. To wydarzenie w sobotę po południu, wręczenie nagrody Ewy Braun. Natomiast wieczorem poznamy laureatów. No właśnie, ile w tym roku jest tych filmów konkursowych w sumie? Ja już dawno przestałem liczyć filmy dopuszczone do konkursu, bo gubię się w tym. Nieco poniżej 200 filmów bierze, tak 170 chyba mniej więcej. Na szczęście to krótkie metraże, więc uda się tak, zmieścić. Tak, krótkie metraże, bo to brzmi dość przerażająco. Ale podam inną liczbę. No, ponad 3000 filmów było zgłoszonych do selekcji. Te proporcje, 3000 ponad zgłoszonych, niecałe 200 przyjętych, pokazują, z jakiego rozmiarami i zjawiskiem mamy do czynienia, zarówno w szkolnictwie filmowym, jak i w animacji. Tytaniczna praca wykonana, zwłaszcza przez dwa składy selekcjonerów, tych, którzy oglądali etiudy i filmy nadesłane z zagranicy. Ja selekcjonowałem tylko ten trzeci konkurs, konkurs polskiej animacji, to była taka mała przebieżka, ledwie 100 kilka filmów, więc można powiedzieć, żaden wysiłek w stosunku do tego, jaki podjęli moi koledzy. Co jeszcze ciekawego na festiwalu poza konkursami? Słówko dosłownie o inauguracji, bo ta inauguracja to było moje marzenie od wielu lat. Od wielu lat starałem się o to, żeby można było Polsce przypomnieć, pokazać oficjalnie, nie gdzieś pokątnie, żółtą łódź podwodną i wreszcie doczekałem się 50-lecia premiery tego filmu. Ja pamiętam tę premierę, kiedy była premierą światową, pamiętam też polską premierę tego filmu w 70 roku. To wyjątkowe dzieło, wyjątkowa muzyka, wspaniała animacja. Takie najsławniejsze właściwie nazwisko w dziedzinie animacji spośród grona tych, którzy robili ten film w 67-68 roku, który zrobił ogromną karierę. Później już jako autor filmów animowanych, artystycznych filmów. I ja cały czas się dopatruję w jego twórczości inspiracji tą niezwykłą animacją pełnometrażową. Zapraszam na wtorek na godzinę 20. Tym bardziej zapraszam, że jest to projekcja, która inauguruje, ale która jest też swobodnie dostępna dla widzów. Nie biletujemy tym razem inauguracji. Oczywiście musimy wydawać tak zwane wejściówki, żeby panować nad ilością chętnych, ale nie ma barier finansowych, które by utrudniały wzięcie udziału w tym wielkim wydarzeniu. No to jak już zapraszamy, to powiedzmy też od razu, w jakich miejscach w Krakowie odbywa się festiwal? W Krakowie od pewnego czasu dość tak stabilnie funkcjonujemy jako impreza. To są dwa obiekty, Kino Kijów, i tam się odbędzie ta inauguracyjna projekcja Żółtej Łodzi Podwodnej. Natomiast drugim obiektem jest Małopolski Ogród Sztuki, ale są też inne miejsca, w których prezentujemy wystawy. Wymienię jedno z tych pozostałych, a mianowicie Akademię Sztuk Pięknych i Główny Gmach przy Placu Matejki, gdzie będziemy mieli takie specjalne spotkania z artystami wędrującymi między mediami, tak zresztą nazywa się ten cykl, artystami, którzy bardzo są takim charakterystycznym akcentem współczesnej przestrzeni sztuki. Te granice się zacierają, twórcy animacji działają na innych polach, przedstawiciele innych dyscyplin wdzierają się w obszar kina. To jest bardzo ważne zjawisko i będziemy mu prawdopodobnie poświęcać znaczący punkt w programie także w przyszłych latach. A szczegółowy program oczywiście na stronie internetowej. Na stronie internetowej etudentanima.pl zapraszamy serdecznie. Żeby program szczegółowy odczytać, trzeba tam tak troszeczkę głębiej wejść, ale wszystko jest poprowadzone w ten sposób, że można zapoznać się z całą wyliczanką dosłownie tych setek filmów, które proponujemy widzom. Na pewno sobie poradzimy. Do zobaczenia w Krakowie. Festiwal, międzynarodowy festiwal filmowy Etude and Anima od wtorku do niedzieli 25 listopada. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję i zapraszam. W studiu Radia Kraków był z nami dyrektor festiwalu Bogusław Smudziński. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. I to już wszystko dziś w Trójkoło Filmowo z Bydgoszczy. Za chwilę pobiegnę na pierwsze piętro Opery Nowej, bo tuż po 17 rozpocznie się ceremonia zamknięcia tegorocznego festiwalu Kamerimicz. Poznamy też wszystkich jego laureatów. Na początku audycji zaśpiewał nam Bradley Cooper, to może na koniec Lady Gaga. Jeszcze jeden utwór z filmu Narodziny Gwiazdy to jeden z tytułów konkursu głównego festiwalu Kamerimicz. Oficjalna polska premiera za 2 tygodnie. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Why did you do that, do that, do that, do that, do that to me?